zanisi banisi yakui taka dako kyoya koko wepi jipika लस्कुस्तो हकना छका सकलन यामी भाजु मेजु पिन्दा ये महानगरपालिका इन्हेबया मेट्रो एफएम गुपी फुटीखु मेगाहर्जे नेपाल भाषै समाचार मुलुक ज्याझो नेपाल मण्डलले निगुगुबो नेपाल मण्डल दबु दुने ठाउया नेपाल मण्डल दुने उपन्यासकार भाजु नजरराम महर्जन लिसे खलाबाला यागुजे ठाउया दिनेसा उपन्यासकार भाजु नजरराम महर्जन या नेगुगु उपन्यास वसु व च्यागुगु उपन्यास थसु कतासु उलेज्या नापा किर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक नेगु ल्या अठार स्वर्ण ल्याय उलेज्या ज्याझो जोगो खा ठोए झोले वेकलां चुयादीगु वसु व थासु कतासु उपन्यास यथा कया नापा थिथि विषय यथा कया वेक नापा खलावला यागुजे नक्ले नापा वेका यथा ठोगो ज्याजोस लस्क सेन्जना जो जलापा जो जलपा एक एक लस्क ठोगो ज्याजले हजुर नक्ले नापाला ठौ छिगु उपन्यास वसु नापा नेगोको उपन्यास वसु नापा च्यागोको उपन्यास थासु कतासु उले ज्याजोगो ओके लागि एक एक पिन्तुना लेखन्छना हजुर नकै नापाला छे उपन्यास यादा गो निरन्तरता ब्याचोङ दु केटा निरन्तरता हाक्न ज्याचोनि धैगो भला सकासे गु नेगोगो उपन्यास वसु अथे च्यागोगो उपन्यास थासु कतासु गो चेगो ज्याजुला व ओके दुथेना चंगु विषय वस्तु छुख व नियमी भाजु मेजु पिन्दा छु छु दाइले जे थो वसु राबोटे उपन्यासला छौ चन राजनीतिक पृष्ठभूमि चने चुयाटी उख अले ठो चने नपा चुयाटी उख तर चने आ पिट्नु जग आज उका अले ठुके चने हजुर ठो चने छौ चने छि राजनीतिक उपन्यास दासन छुपाई मुख अले ठुके चने छुरास ठो चने छि 46 साल न्य छि बौडल हेत गजा गजा पी मनुष्य चने गु किस्म चने पार्टी छोछेउलाई चने जायत तर चने लिप्या चने बौडल वोल देशे चने चुनाव जुल चुनाव जो टाइम है अझ पी कार्यकर्ता त गजौ किस्म चने पार्टी प्रचार या त चने ठोसम पार्टी प्रति समर्पित व्यक्ति त या व्यवहारी हो बारे ठोख अल ठो उपन्यास चने आछा पिक्यो ढाबला ठौ चने देश यो परिस्थिति मला चे चने माओवादी जनसेना त ठौ चने छिरे छिरे त जनयुद्ध लवाना वया ठौ चने आत्मसमर्पण या थे सेना समायोजन या मल गुली चने ठौ आख बनु इले इले चने जनयुद्ध हुन ठौ चने शिक्षा मगाडका चने इम्तगु किस्म चने अपील न या त उके चने वह सन्दर्भ ठो चने जनयुद्ध यापी थे तो यह चने पंचायत काल जनपक्ष उम्मीदवार का उम्मीदवार जो है त्याका जे 46 साल यो आंदोलन है पंचायत विरुद्ध वो या जेल लाना यदि चने वो 27 गते चने तो अच्छे मजो जो सा चने इमो जिंदगी जेल है फ्री तर चने लिप्ते जुबले चने वो पार्टी चुनाव लुआउ लागि ए चने भीआईपी चने प्रतिगामी त चने पार्टी हालिमाली जुल अले इमो पाखे चने प्रताधिक जुम छम मनु यो चने ठो कहानी ख अले चने नपा यक चने चे कम्युनिस्ट सिद्धान्त तका आत्मा जोसा चने आठौ चने भूमि हल लुडे यो चने सामन्ती ए ते किसख तैमे से आठम न चने गप्त लुसिख कोखना लाटे चने अङ्गो लुयो अङ्गो झना गु किस्म इपी परिवर्तन जुल उकी चने इपी सुखट हो वो सुट हो चने हाने ठो प्रसन्न प्रसन्न सिख अलठो चने शैली न पटे चने फरक टाइप चने चुयाटी उख ठिकी चने छु मटिनाय उख मरो चने शोषित पीड़ित चने मनोटेव छौ कहानी खो इलिठोक न ढ्याको खसा गु ठङ्कने राजनीतिक रूपमा हिपा वया चुङ्गुडु अलि मनुट गु कथा हिला वया चुङ्गुडु ढ्याको सम्बन्धे ठोगु उपन्यास आधारित ज्या चुङ्गुडु हजुर दक्षिण जी चने जेल प्याँ वैब्ला न चने जी चने इन्टरभ्यू बिब्ला जी थियो न ख अनि जेल डुन्सुना न चने जी यकु चने छ अनुभव कया वो युटु लगाट या वो अनुभव कयु मध्य ले न वो चने जीव छ चने जेलदारी आधार है जी ठो सोयु ख अलि ठिकै चने छोरा से छिपी थ बलटले ले चने चिदा चने सुठा सुकटा रे चिदा दैमुखु सक्ले चने ठजुई ए यदि चने चिदा आपट परे जुइबला यदि सुनान चिदा मर्डर सुना मर्डर बी वे जक छि ठ मनुजी ए नस चने वो मुठु जक ठ ठाव ठ जुइमुखु दैगो चने छौ जि किन्तिनो दो अले सुन मनु जेल लाट ठावन तो पुलिस न जुना इंकल ठावन तो वो चने छम अपराधी जुइमुखु अले पुलिस यो फण्डा लैबला मनु त जाल जेल परिवर्ण निर्दोष मनु न चने गु किस्म चने छ जेल उन मल्फु अले वो जेल दुनिया वातावरण गजौ किस्म जुई तयो चने ठोचो प्रत्यक्ष गनि लाइन जे चने ठो उपन्यास छ यो ख अले चारा छ जेल रियो छिपि ए जि जेल छ क वने ठाव चने वने दैनो मुखु जेल वन नुंगा जिप्या वे ठाव चने प्या वे दैनो मुखु अले जेल बना चने छि मनुट विचार गठे जी ते चने बारे स्पष्ट तामल लास थो चने जो जेल डायरी हो छो अंश तासा चने छु फरक परे जी मक्का ढाबले छि जेले दुने ल्या रुंगा गु अनुभव ख वो मेप सा छि त गु दृष्टिकोण सोला ले प्या रुंगा गु दृष्टिकोण से गु जाय त अले गुल्टा का विश्वास दु मडो रहेको सम्बन्धे ठो छि ठो उपन्यास तयार जोगो ख धाबले ठो थसु कथा सुदै उपन्यास थगुए जीवन या छगु अंश खड्गा दासन छुपाइमुख ठिकै चने हैन ठो महेशमान जी महेशमान जुल अले जी पासा रत्नमान गुमन नाप चने हैन वो चने छौ जाइलाई जिता छे फोन याई अले फोन याइबला चने अने जिम तिरी मेज हुन्छ ने छिपिन पासल ठा लाना सुन रगात है अले वो जिता चने अनि जेले नप्ला भई महेश माने त अले जेले नप्ला छ गर्सिया जुलट यो चने ठो किताब चने जी गठे जिया जेले लट अले गु किस्म चने छिटा चने ठो कानूनी प्रोसेस बुल्टकता क गु किस्म चने छेव देश या कानूनी अवस्था छुडु तयु ख न चने चेपी चने निर्दोष जिकन जिकन न चेपी चने गुला गुला मचे ए चने डुने चुनी माला मगला तर चने छौ छुरा छ आस छिम अपराधी छुटे जुमा तर छम निर्दोष जेले मलामा ठयो चने गु चने कानूनी सिद्धान्त ख वय सिद्धान्त अनुसार चने आखिर पर्चल डिप्लास जी निर्दोष साबिर ज्या सफाई कया प्या वे दत अया चने छुटी पर्च चने चेतो कानूनी प्रोसेस अले चने चे जेले डुने ने गजौ किस्म चने नाइके पाई नाइके स नाइके धाइपी इम्स गजौ किस्म चने इम्त व्यवहार यही वना चने ठुके जी प्रत्यक्ष चुयु है दू सारा सा चुयु बारे ले ठो कारागार या ता चने चे सुधार गृह दाई धाता तर चने वो छुन सुधार गृह मुकनी 2019 साल है वो चने चे आंतरिक प्रशासन गठन जिया वो आंतरिक प्रशासन या स्टाफ ते ता कैदी बंदी अवस्था गु किस्म चने इम्ता सरकार व्यवहार जाना ताउटु तेउना ठुकी किनौडो आ गठे कि चने ठुकी चने आने चे 90 पैसा नि 90 पैसा अले इम्ता चने ने चे भाई नाइके धाइपिन्त अन चने भर्च नाइके धापिन्त चने आने 1 रुपया 20 पैसा अले दक्षिण तरम जेल दुनिया चौकीदार या तर दक्षिण या चने नीला कैद माफी जी ए अले वैत चने नि छड्काव छम मतलब चने 1 रुपया 50 पैसा जग बिउ याना ठाउँ ठाउँ चने 50 वर्ष लिपन वय चिनी छु सुधार याउ मुखनी नि यदि चने जुठो उपन्यास बना चने ने सुन न न न चने ठो जेल प्रशासन मतलब चने गृह प्रशासन या पिनु लाठी छेनीला खेन्दाला छौँ सुधार जिल्ला त्यो आसान झिठो टैगो ख अलाई चाहिँ मनुट जेल ढुने टालके गुली कष्ट गुली छुट पापी तर चाहिँ जो अनुभव थप बाँडासा झठान चाहिँ बाँडलाई जे चाहिँ गुली छैन बरु चाहिँ जित ढुने ढुने पिर मरु पिने चाहिँ पिर जुल थ पास पिनसँग चाहिँ मामी मरुगु खनिला चाहिँ जो परिवार त गु किस्म चाहिँ पिर बिल ऊ चाहिँ ठुकी जे स्पष्ट रूपमा त्यो डु गुली चाहिँ जी डुनलाब्ला सुङ्गो लाख डाँप्यो ठट टोड्का आछे चोपी मनुटल छेबु मियासा कछ थेब्जो टोड्की जो खस ठाको थेबु पुलेट गान चाहिँ तयार न जुल तर चाहिँ जी छे चोपी डट जे आम्थे थेबनका प्याङल किलो जी डोसी ढाट है उपी गुब्लेटको अदालत सबै बिमुखु प्याङ मुखु ढगा चाहिँ अनि डुनी चुना झ्याक्कै छेपी आनन्द दासा वे तत जाऊ पखा डुने वे मनु वे थास झाम्ले चुना चुने गुली कष्ट प्रजु तैगो नचने थकी चन जे स्पष्ट छैन त्यो त दाबले गु जेले चुनाको इले गु पीडा जोगो ख पीडा सियाना वो पिने गु छे चोपिन त पीडा बी गु ज्या जोगो जोगो ख उके एना छि अझ मर्मात जोगो खने दु हजुर यदि थरे दाबले छौला छियो जीवन या ठोक घटना झुला एठाठा परक घटना झुला वो छौ ठुकना हामीले गीत गुगु उपन्यास त छि आटक ढ्याको खस च्यागुगु उपन्यास त प्याहा वे ढुङ्गो ढुङ सायद फरक फरकै जिमा अझ दिपाङ ढ्याले वसु छौ राजनीतिक परक अरे ठसु कथा सुनाले छौ एठाठा परक ठगुए जीवन छौ अंश कथा चोगु ज्याजुला अरे थौ ठुक कथा या उपन छौला छि नजानैला छौ दैर्य छौ अंश थेने नला ठुके ठु उपन्यासी रूप बिगु ज्या चाहिँ गन जुल वा छुपाके उत्प्रेरित जुठे छ हजुर गु थो उपन्यास प्याएको पिकाएको ज्या झुल ठो गु ठो छगो छिगो एठाठा परक अले छौ डायरी अंश न खड्गा छि धैदिल ठो ढाको खस यदि ठो ठुकी या त उपन्यासहरू बिगो निठी छुपाखे प्रेरित जुगो ख ए जगला जुए मुखु वैता चाने मेमे पिनु न लामा गठे चिसँग चाने जाठी त जाठिया ने त चित चाने जाकी माल ल माल जाठी ठल माल अले मिचे कि फुटु माल अले चाने चि जाटा त फु माल ढव पनि माल ताठेन ढु जे अन ढुने लाना चौब्ला चे चाने उपन्यासकार बाजु मठ सामी अले चि कुट पिका कय या नाय विमल ताम्राकार अलैचि समालोचक पूर्ण ताम्राकार आर अठे पासा कुलबाट रूपी न्याम्म बस्न जिता चाहिँ कछन चुएविया चुएविया ढका चाहिँ प्रोत्साहन दिल अठे चाहिँ कानन बा माइपिटी मठे काचो ढका चाहिँ जिता एकदम याउगो वचुगो खाकुगो जी चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी ए चाहिँ ठो मसी चुए बानी वो चाहिँ कान सिउ सिया चाहिँ जित रिमका रिम कापी बिहल जे चोया अलि सक्सेन जित चोचो र गाथायु अलि अन्न डुनेन चाहिँ जी चुएलाई जे चाहिँ खुइ र डुम जुल उठी चाहिँ सक्सेन जित बाढ आई जो व्यवहार यहाँ अन्न सक्सेन जित माने या उठी चाहिँ इम्पाखेन जित चुए त हौसला बोल अठे चाहिँ ठो ठो निगु उपन्यास छक्ल पिका उठेको चाहिँ न छौ चाहिँ संयोग ख छस जिठो ठसु कटसु पाण्डुलिपि देका ठो उपन्यास भेचौँ पिका ज्योल म ज्योला ढका चाहिँ जी केना केना बोला चाहिँ चाहिँ छम काङ्गा छौँ म घुमकी नपा जो विद्यार्थी न ख उहाँ चाहिँ नै चाहिँ इन्जिनियर दुर्कमान महर्जन उहाँ चाहिँ ठो उपन्यास पिकामा झिरल तस्क बाङ्ला तल तल आछौ उपन्यास पिका थिएन हान ठो पिका त त्यो मरु तैबेला ऊ चाहिँ अझ चल छ प्रकाशको डाँभी मुखला इन्सान त्यही मुखला ठम त्यो त माल ढल चे चाहिँ नै ठो नेपाल भाषा चाहिँ अरू पिका बिपी मरु ठम चुए मनि तैबेला चाहिँ ऊ म चाहिँ भटेज मन खुसुक्क हुन गयो ल ठो ठम त्यो ठम चुए मेम्यो भाषा थर चुई पिँ चाहिँ किताब छौ चुई बोला चाहिँ गुलगुली चाहिँ ताई कस सर ऐसा चाहे ठोकिताब पिका तो गुली धामा जी ग्वालिया जी भी का ठोकिताब से ने ठठे पिका माला निगुन से ने छकलाए पिकाओ लगाताई दिला वो एक आयो चाहे नशना या ना आठ ग्वालिया ना जिमल तमरा कार्य तो फोन या ना बुला चाहे अने ने ये दिया थे खासा जी छवाई दुने तो जो शिरे का भी लगा चाहे वो एक लोग ताई दिला मगला ताई दियो ठेन तो मिया तो के बीता शिरे का ना बिला थासु कतासु अजे आ उकिन जगह चाहे तो संभव जो का अन्नसा न्यू न्यू किताब पिका तो चेसन चाहे दांग कंकाव नियो मगला आ उकिन चाहे जी थों चाहे कुटा पिका नो ना पिका को पाके वो एक ऐसा चाहे सम्मान याव दो चेता चाहे चेन्यवा ते दांग रूपी ये को दो तर दुपिन चाहे पतिचा था थाको मगला दांग दया ना नुगा न्यवा नुगा मोरपी अजे आ तर चाहे चलासे थों वो इंजीनियर अर जिया वो चाहे चो न्यवा नुगा ना चाहे तो पिका ता ग्वाली बिला थटे चाहे यदि मेमे पिंसन ग्वाल ना चेता चाहे थन चुईपी मरु रगाताई चुईपी यको दो तर पिका ता थम दांत माओ जो निम्ते ए चाहे पिकाई पीन मरु आज जिला चाहे लिया कह दो कान चाहे कबा तने काम जी चोया बीर गाटला आज जो चाहे ने तो जेल डारी कम से कम चाहे छह सौ पीएस दो कान तो इसमें तो आशा हम चाहे आशीनी या जी चाहे पिंगू खन्ना है ना डेढ़ सौ पीएस या ना जी पिका भी बात तने काम वा नगा चाहे तो पल्स ब्यूटो मगला आज छेयो ग्वाली या ना जी चाहे तो चेफू का हजुर छेगो पास पनि बटे गो गोहाली खा वे का पनि हा पला तो गो चेगो न पा पिकाय गो टका जा जोगो खा हजुर ठंडा लगे ने ठंडा दामा जी ग्वालिया जी भी कठो किताब से ठठे पिका माला निगु न से छकला पिकाओ लगा ताई दिला वे का यो चने प्रश्न या ना आठ ग्वालिया ना जिमल तमरा कार्य तो फोन या ना बुला चने अने ने यदि अठे खासा जी छवाई दुने तो जो शिरे का भी लगा चाहे वो एक लोग ताई दिला मगला ताई दियो ठेन तो मिया तो के बीता शिरे का ना बिला थासु कतासु अजे आ उकिन जगह चाहे तो संभव जो का अन्नसा न्यू न्यू किताब पिका तो चेसन चाहे दांग कंकाव नियो मगला आ उकिन चाहे जी थों चाहे कुटा पिका नो ना पिका को पाके वो एक ऐसा चाहे सम्मान याव दो चेता चाहे चेन्यवा ते दान रूपी ये को दो तर न्यवा नुगा रूपी चाहे पतिचा था थाको मगला दान दया ना नुगा न्यवा नुगा मोरपी अजे आ तर चाहे चलासे थों वो इंजीनियर अर जिया वो चाहे चो न्यवा नुगा ना चाहे तो पिका ता ग्वाली बिला आ थटे चाहे यदि मेमे पिंसन ग्वाल ना चेता चाहे थन चुईपी मरु रगाताई चुईपी ये को दो तर पिका ता थम दांत माओ जो निम्ते ए चाहे पिकाई पीन मरु आज जिला चाहे लियाम कह दो कान चाहे कबा तने काम जी चोया बीर गाटला आज जो चाहे ने तो जेल डारी कम से कम चाहे छह सौ पीएस दो कान तो इसमें तो आशा अमन चाहे आशीनी या जी चाहे पिंगू खन्ना है ना डेढ़ सौ पीएस या ना जी पिका भी बात तने काम वा लगा चाहे तो पल्सा ब्यूटो मगला आज छे ग्वाली या ना जी चाहे तो चेफू का हजुर छे ग्वाली पास पनि बटे गो ग्वाली खा वे का पनि हा पला तो गो चे गो ना पा पिकाय गो टका जा जो गो खा हजुर ठंडा लगे ने ठने बजो नक्तनी छिन दै दिल के गो चे गो निति अन भ छये गो गा धै दिला वो चो ना पा ला अयो अयो कथा छुन सामान दुतो पिते या कि बी मखु रहे धै गो न्या टै गो दु चो आ आयो अवस्था न्याउ सामान दना अन दुतो पिते बी गो या ज्या जोला अन गेता चने चे के आई चे क्या ना चाहे चेता चाहे बी बड़ो चाहे ढूंढे चाहे पिंछया है संभव मरुका आ यदि जी प्याम यो जो सा तो उपन्यास तो जी चो यो जी प्याम यो कहाँ चाहे ने ने कित है मरुका सारा से न्यू आवश्यक सो यो अंजो पे नहीं के तेरे से मोटो आ कह बसन सो यार ना ना चाहे पुलिस तेरे तो बंगी तीनी पुलिस तेरे से ना ठीक जो ढाका जग सो यार या पुलिस तेरे से गन बना चुनी ओके चाहे वो जेबी चाहे प्या वे बे थर ना पांच जुना वे तो इमसान ये कुछ या इन के छू चे के मुखो आ नशा चेसा चाहे छे चिक्सो जगह छोया हाबला अनचने जे कोठा या नाइके दई जे भी नम्बर जस्तै चाहिँ नि जे 5 नम्बर र अन शेल्टर नम्बर 5 चुनाछौ वो 5 म स नाइके पनि स नाइके ठीक जस्तिनी नाइके त वो रूम नाइके त बी वो रूम नाइके चाहिँ नि गेट नाइके त केनी गेट नाइके चाहिँ नि पुलिस त केनी र पुलिस त स क जियो टालकी तिनी नि जे थ मनु यो लाटी लाइका हजुर त्यस सम्बन्धी ढाबले नक्चिन छिने ल व सु ढाबलेको उपन्यास राजनीतिक रूपे कथा चया टगु जुला गोकी विशेष न ढाबु खस आमा बडे 10 वर्ष जनयुद्ध गो त्याग आउख आयो अवस्था गो नेता टेस गजागो अवस्था इंसा ठगु जीवन हाना चंगो ख गो यो पाव ग अल ठुके याता चाहिँ वे कपिन छ बनेगु ज्या वा उगेटा पारी ट्यागु ज्या चाहिँ जोगु द मको ठो चले ने छ माओवादी जनयुद्ध यो पटे चाहिँ मुखु ठौ चाहिँ इमसा दुख स्युठन टु हो हजुर या चाहिँ जे चाहिँ ठो बौडले व्यवस्था यो लाई चेसा चाहिँ गु चाहिँ चेपी बामपन्थी रका भूमिगत जुया कम्युनिस्ट रका मला गजौ किस्म दुख जुया जुल ठौ चाहिँ पार्टी ए बौडल वला पार्टी चाहिँ चुनाव मुखी जुबला चाहिँ वेक अप न गयो व्यवहार जुला आज जस्तै कि चाहिँ नि छेसन चाहिँ छुरा छ व फुक चाहिँ नि ठाउँ यथार्थ वाला गठे कि ए लेनी न चाहिँ ठाउँ अछने त हटाउ ठो संस्थीय व्यवस्था तैगु तैगु चाहिँ नि 51 जन मूर्ख तयो चाहिँ नि गफिया उठा ख मगला अले चाहिँ नि ठो संसद तयो चाहिँ नि अनि ने खसिया छ के न खिचाय लामियु यो ठा ख रका चाहिँ गु लेनी न तैटाउ ख आ बोल चाहिँ नि अनि ठौ या चाहिँ यथार्थ जु होला हजुर सत्य जु आज चाहिँ नि चाहिँ यता त सटा सिबाक म्यौ चाहिँ इमौ चाहिँ छुए नीति नियम मन त न्यौ जु सब सप्ता जगे भन्नु मा भिग यो चाहिँ आ नपठे उली त्यागी पि कार्यकर्ता त मन त ठौ चाहिँ कार्यकर्ता चाहिँ जुई साइडमा आमगानी नि नि कार्यकर्ता जुई साइडमा इन त छु भ्यू जो छ इपि वो कार्यक्रममा उनी इपि यदि भ्यू मखु जो छ उनी मुख हजुर यो किसिम चाहिँ ठौ जुया ठौ चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता रहे पिया चाहिँ गुण्डा त थे जुया ढुङ्गला ठौ चाहिँ डन ढापिन्छ चाहिँ से दुई सय जन मनु यङ्क्यो फु अब मनु यङ्क्यो फु मनु नु छुवा सेमा मसेमा ओ चाहिँ चुए छिनियु मङ्गला अयो चाहिँ जुया चौका अझ चाहिँ ठन छिटा चाहिँ ठो वो सुट हाउयो छको छ यो बनाइन्केला हजुर एकदम चियाकन चियाकन मतलब छोरा छ नापा चाहिँ छेपी भूमिगत काल ल चाहिँ वामपन्थी ढा कम्युनिस्ट विचार है छेड्यो छुख मगला हजुर अहिले मिसर त हिमो छुख चित्त चाहिँ गयो किस्म वस्को चाहिँ चिन्तन मना निङ्केका हजुर बुझ्यो होला कम्युनिस्ट विचार छे छे त यहाँको ल फ जङ्गली जनावर वो लुटेर त पाखे बचे जुइत ख निछि पिने पिने जस्ना वया बनी याउको फसुल त मरेक मगागु छे धयागु महल मागु मडु याउको झासु लने त छुप्रे जग दशका अल नसा नसा धयागु झिगु शरीर मकाते त बल काते त मरेक मगागु नसा पा जाके त नेगु ख छिट पा जागा सासागु व भिमिगु नस मा धयागु मडु वस वस निभा फ व झिगु लाज टोपी त जग ख छिट मखमल व चिन्खा तासे लमा छजु मगु क व यचुक पुने देव गा मिसा मिसा ठोसर संसारीय बच्छे आकाश बच्छे धरती जिन्दगी रठिया छटा छचा कचा अले ठो सृष्टि चक्र चले या त मरेक मगाम मिसा य थिथि रूप डु मिसा छि मा खस मिसा छि तता के तता जु व म्यान ख मिसा मिजा त जीवन संगिनी कला न ख उकी कला ठय म हाक्सा ज्यू जो टुयो सा ज्यू तड़ी कम सा ज्यू जो चीट कम सा ज्यू केवल मन मिले जू म जुई वा टेवा टेवा चित मागु सामान न्यागु साधन जग ख टेवा है सत्ता मुखु टेव मनु त विचार सिंकी मनु या त बेमान याई उकी टेवा या त अप म टोबी मजू ठन गुली असमान त डु गुली अन्या जुया चुङ डु गुलिसिया महल डु गुलिसिया दरबार डु ठ त अपजुया बालम भित टक डु गुलिसिया चुन्ट चुप्र टक मुडु गुलिसिया नयाँ नेफ नेमफेक डु अपोपाध्याया ढका तटन लिमला गुलिसिया नेत ठौडौ सुथे नया बनी छुने धामा ने पितेना पुआ कुई कुई ढाका जीमा ठगो था हजुर ठियो बार मतलब चाहिँ ने थयो बिचा तै झन्टै त थयो असिना चाहिँ झन्टै त जंगल न ठौ चाहिँ सता थ्यौला ल इपिया चाहिँ इम्ता महल माल इपिया चाहिँ पजेरो गई पिजुला मंगला हजुर ठुवा चाहिँ ने भ्याई पि चाहिँ भूमिगत काले नेतृत्व हो चाहिँ छौ चरित्र चाहिँ ठुकी भया त्यो ख वसुला हजुर विशेष न थोनी गु उपन्यास ने वो वसु व अले थसु कथसु गु उपन्यास प्यायर गु न ओके चाहिँ ढाको ठाने ढाको खसा नेपाल भाषै उपन्यास गजागु असर लाग्यो लागे जे छ विचार ठो चले ने निगु उपन्यास चले छ नपा नपा प्याउया छ उपन्यास त सोया ठुके चले ने यको पा छारा छ ठो चले छ मतिने यो बाखमुखो प्राकृतिक एक चले विवरण मरु ठुकी मला ठो चने छौ यथार्थ परक चने उपन्यास छ हजुर ठौया न चने अनि अन चाहिँ विमोचन यन्था चने सत्य उपन्यास ल अन्याय चुल हजुर चने थोने छे वया न चने छिगोडे नै कारुङला आकडा चने अनि पत्रिका यी वेबलाई जी हेरेका छन् गोमेस्ट चाहिँ ठोनेन छोड्न मला ठोन चाहिँ अहिले चाहिँ चाहिँ जे मुस्यो ठोन चिप्ले चाहिँ जो उपन्यास पाठक त यो कुटु हजुर अन्ते नियमी भाजु मेजु पिन्ता गुठो वसु व अले थसु कतसु उपन्यासको थौ उले ज्याजुको ख नपाउके विषय बारे छुन ल्याउ पुल वा ध्यामानी गु छु दोगो जो छ व चियाग्न तैरी नेपाल भाषा खेले उपन्यास चैपी मजुजु बना चौडो मलाई अनि मचोसा सुना चोई ओके चाहिँ जे भाषा साहित्य या त ठपु या लागि कमसे कम न चाहिँ ठो डोले सोले छ प्या वयु चाहिँ नियरका सचिव हौ किताब चाहिँ ठौ ज्ञाना सोया अले ठो उपन्यास गेछु प्रतिक्रिया बिया दिल ललास जे चाहिँ तस्कन लेता हन चाहिँ हन हन चोए त चाहिँ उत्साह दही त्यहाँ गठे चाहिँ ठाउँ डुर्कुमान न चाहिँ जी चुए मसासा डाइपी चुइपी डु चुइपिन त हपा बिमा त गा चाहिँ छिट पिठन त डाँ ग्वालिया ना दिल मङ्गला अथे चाहिँ चेता डाँ ढुपी कमसे कम चाहिँ छे मा भायो सेव याउले नुग कोसाका दिशा तयो चाहिँ छौ जु इनाफका हजुर एकैको सुबारु थागो मुङ्गो इब्यादेगोले हजुर न्यामी भाजु मेजुपी नक्तिन थना खलाबाला यानागुखा उपन्यासकार भाजु नजरराम महर्जन लिसे वेकय नापा विशेषना थौ वेकय उपन्यासको नेगुगु उपन्यासका थौ वसु व च्यागुगु उपन्यास कथा थसु कथसु धैगु उपन्यास उले ज्याजुको जुला अले थै सम्बन्धी थुगु उपन्यास छु विषय यता दुठ्याका तगुदु धैगु सम्बन्धी वेकय नापा खलाबाला यानागु जुला थुगु खलाबाला नापनापा थौ या नेपाल मण्डलले सक्तान ज्याजु ठुले मेगु नेपाल मण्डल कने सुतस्या ज छेपा च्याताइले जुना वेगेजी उबले तकै नीति जी जुजमान थनाउने त उजाम ब्यादिसाम ब्यास सुथसिया न सजानिसे बनिसिया घिमुई तक दको खोया खकवेपी झिपी ख जी मखान जी गुदे Bye. निर्वाण